يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فرمان برد از خدا و پیغمبر و اولو الامر منكم و از صاحبان امر که اشکدار از آن شما هستند. از آیه 58 تا آیه 135 حصه دوم سوره مبارکه شروع می شود که در حقیقت برای ما شما نوع امور سیاست عسکری را راجع به تنفیذ حکم خداوند متعال در جامعه برای ما شما تعریف میدهد. نوع حکم را تعریف میدهد که چگونه میتونی شریعت خدا را منفذ کنی و به مردم تطبیقش بکنی. بنان این حصه دوم هم تقسیم میشود که به چند حصه و سه حصه که باب اول دو از آیه 58 تا به 76 ادامه پیدا میکند. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فرمان دارید از خدا و فرمان دارید از پیغمبر و اولو الامر منکم و از صاحبان امرتان. در رابطه ببینید که اطیعوا الله از خدا فرمان دارید، یعنی وقتی که برگفتش قال الله دیگر گردن بگذار و اطیعوا الرسول و مطلق از پیغمبر فرمان دارید، وقتی که برگفت قال الرسول گردن بگذار دیگر با دلائل نکن. در مقابل حکم خدا و حکم پیغمبر اجتهادات خود را ترک بکن. این آیه دلیل بر این است که در جایی که قال الله قال رسول آمد اجتهاد وجود ندارد، دیگر بازگرد فلان است فلان است وجود ندارد. در اینجا حکم خدا و پیغمبر از همه کار مقدم است. امام مالک رحمت الله علیه شاگردای عزیزش یک تصور پیدا کرده بودند که امام ما نسبت به همه علما بسیار زیاد میفهمند و آنچه که امام ما میگه از او دقیقتر است. همون یک تردید بود. امام رحمت الله علیه برشان گفت که امروز ما شما هم میشان به زیارت مطهر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میریم. در داخل مسجد نبوی امام مالک تدریس میکرد، کل اگیره در گرداگرد مرقد مطهر پیغمبر خدا علیه صلی اللہ علیه و سلم. بعد درش فرمود که ببینید کل قول قابل للاخذ والرد، هر سخنی که به شما داده میشود میشود گرفته شود میشود رد شود الا صاحب هذا الحال، مگر صاحب این حال. وقتی که قال رسول برد گفته شد دیگه با طول رد کردن نمیتونی، غیر از قول پیغمبر هر سخن میشود که صحیح بوده باشد و هر سخن میشود غلط بوده باشد. از جملهش سخن من دیگه، از جمله سخن ما امام مالک میگه میشود ردش بکنیم و این موضوع عادی نیستن. شما ما شما می قدری را که غالباً می اطفال ما میخواند او را که خلاص بکنه، بعد میگه که امام ابو یوسف انتو میگوید، باز میگه امام محمد انتو میگوید، امام ابو حنیفه انتو میگوید. از شما با سرتان خلاص بکنید که عادی نیستن. میشه که ما بگویم که ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را از امام ابو یوسف که زیاد دوست دارم، یا ما محبت شما با امام ابو حنیفه دارم از امام محمد که بیشتر ترسم؟ هیچ امکان نداره. شما به این یقین داشته باشید که شاگردای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام از ما بسیار زیاد دوست داشتن، ولی واسه که موضوع میشه بعد مخالفت میکنه با استادش. بعد میبینید عملا شما میبینید که باز امام ابو یوسف سخنی که امام ابو حنیفه به طور قبول نمیکنه، باز دیگه نظر پیشکش میکنه، امام محمد دیگه نظر پیشکش میکنه. چرا؟ این موضوع دین است، احترام چیزی دیگری است و موضوعات علمی چیزی دیگری است. این بی‌ادبی در شأن ائمه نیست. چرا این رقم کار شد؟ علم است، یگان روست حدیث به کسی نمیرسد، اون مطابق به اجتهاد خود عمل میکنه. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد حدیث از شام برش میرسد، تغییر میخورد، اوضاع تغییر میخورد، سیستم تغییر میخورد، عزیزا سیستم یکم دار تغییر میخورد. امام شافعی رحمت الله علیه در مدینه منوره فتوا داده بود که ارکو بندازی یک درهم شرعی لباس تان شفر شد و نماز تان نمیشن. آمد در کوفه، در بصره، در اینجا که میاد در عراق فیصله صادر میگه رب سال چهارم حصه لباستان اگر چطر میشد تا او وقتم شما نماز بخونه. شاگردش داشت میگه که ایمان چرا این تغییر است؟ اوجا یک درهم میشه، اینجا این چهارم میسایده باز. بازم که هر زمان به خاطر از اینکه مردم مدینه از نظر اقتصادی قوت داشتن، میتونست کالای خود زود زود بشوید. کوچه های مدینه پاک بود، گندگی نبوده روجا، از او خاطر بشت یک درهم شریف فتوا دادم. در ایران کوچه ها چطر هستن، مردم وضع اقتصادیش خوبیش نیست، ولی نه دروغ میگم یک درهم میشه دیگه نماز نمیخونم. شما ببینید که یکان بار احکام مطابق با زندگی تغییر میخورد، مطابق با اجتماع تغییر میخورد. این تو نیست که یک اثر بگیرد از دین بیشتر میشن. پس این برای چی هستن؟ این به خاطر همیست که مطابقت با واقعی باید پیدا بکنن، حب اونا مطابق باشد سنه بدهد که مردم بود از بطر عملی بکنن. این گفتهایی هسته که شما سنگت خدا باید برید داشته باشیم و الحمدلله و الحمدلله مذهب ما با حدیث رحمت توانایی چونین تحلیل ها بسیار زیاد دارد و چونین سیستم را بسیار قوی دارد از نظر حضور فقه که ما دیگه ارزیابی میکنیم. بنام در این گفتهای کوچک نباید اینا مسلمان ها یک دیگر را نظرین بگید. دو دانه مزخرف های یک چون مسلمان ها را تکر بکنند، مسلمان ها را تکر تکر بکنند، ما مکلفیت داریم که مسلمان ها را حفظ بکنیم و با تمام قوت میگیم که بدعت را هم قبول نمیکنیم. بدعت بدعت هست، چیزی که نو در دین او را وقت داریم و او در دین هم نیست، در مذهب ما نیست. مذهب ما بسیار بلند است از اینکه در اینجا بدعت ها داخل شد، آنچه که نیست او را وقت داریم او را قبول هم نمیکنیم. این گپ حق و موضوع درست و مطابق با منفعت های ما شما بود. بنابراین این گفا غلطی هست که نه تعادل باید در نظر نگیره. بنابراین اطیع الله، حکم الله در تمام بدون چون چرا بپذیرش و اطیع الرسول، حکم پیغمبر بدون چون چرا بپذیرش. باز نگو که ولی اصلا در ایچی مجور نمیان در این شد یکان دفعه که میگه تحجب میکنی بی بسیار گناه هستن. یک کس برای من میگه چرا دست دیجو میگه؟ من میگه ایمار بوانی که کفت از نخیر الله ایمار بوانی بگه حق نداره که برای من در دست دیجو بگی. یه پیغمبر داره ما گفتن بعد دیگه بار مذهب داخل نکنه، این ظلم است که ما شما میکنیم. اینجا پیغمبر خدا گرفته، من به حدیث پیغمبر عمل میکنم نه به قول یک ایمان. اینجا عمل پیغمبر خدا هست. آنان که دست اینجا میگه نمیگه ایمان شما بیتون میگه، میگم پیغمبر خدا اینجا گرفته. مسائل اجتماعی رو در مذهب داخل بکن، مسائل نصر را در مذهب داخل نکنی. این حکم پیغمبر خدا علیه السلام است و پیغمبر خفه میشه که احادیث شما بگیریم تقسیم بندی بکنه، حدیث پیغمبر را بر نظریات هم تعیین بکنه. این کار نکن و اطیع رسول، اطاعت از پیغمبر بکنی بدون چون چرا به حکم پیغمبر کردن بگذار. و اولو الامر من با و از صاحبان امر کن. ببینیم که در اولو الامر اطیعو ذکر نیست، یعنی معنی رو میده که مطلق اطاعت بغیر از پیغمبر و از خدا دیگه از کسی تایی نیست. مطلق اطاعت رو از که میکنیم؟ از خدا پیغمبر میکنیم. و اولو الامر از صاحبان امر خود، از بزرگای خود اطاعت میکنیم در صورتی که مطابق به حکم خدا و پیغمبر باشد. لا طاعت لمخلوق لمعصیت الخالق، از کلانا اطاعت میکنیم در صورتی که مطابق به حکم خدا پیغمبر باشد. مطابق به حکم خدا پیغمبر نبود عقب از پیش میمون او را قبول نمی کنم. از این خاطر حضرت جابر و حضرت عبدالله ابن عباس می کنم هم الفقها و اول امر من تو کیست؟ میگه هم الفقها، علمای بزرگ فقی هستند. الذين يعلمون الناس امور دینهم، آنانی که به مردم امور دینشان تعلیم میدن از اونها اطاعت بکنه. یک نظر دوم اول الامر کسایی که نظام در اختیارشان است، کلانایتان است، رهبرانتان است، پادشاهتان است، اینیا شما اطاعت از بکنید. افغانستان که امروز خراب است بخاطر که اطاعت وجود ندارد. شما میفهمید که رئیس وجود دارد، مامور اطاعت از رئیس نمی کنه، رئیس اطاعت از وزیر نمی کنه. یک حالت گردوگی هستن و احترام نیست. هر کس توهین می کند، توهین می کند شخصیت را، توهین می کند. بنام یکی از تعبیرات که و اول امر من کن اطاعت رؤسای خود را بکنین در صورتی که مطابق با حکم خدا و پیغمبر را شما دستور بکنن، خلاف از این دستور دار اطاعتش نکنین. اولو الامر هر کسی که در جای خودش اول امر دارن و خانه اول امر کی هستن؟ شوهرها هستن، بزرگای فامیل هستن، در ولسوالی ولسوال هستن، در ولایت والی هستن، در کشور پاشان هستن. اینه اول امر دارن. بنابراین از کنه گذیرهای تعهد کنن ولی در روشنی قرآن و سنت، در روشنی قرآن و سنت. فإن تنازعتم في شيء هیچ امکان نداره که نزاع وجود پیدا نکنه. فإن تنازعتم في شيء پس اگر اختلاف کنید در اموری فردوه الى الله این اختلاف کنید بازگردانید به سوی قرآن و رسول و حدیث پیغمبر. با قرآن و حدیث چی بکنید؟ مشکلات ما رو بدهید. این کنتون تؤمنون بالله اگر ایمان داره به الله و الیوم الاخر و روز آخرت. به روز آخرت و بعدا کسی که ایمان داشته باشد این همه نمان کسی خداوند متعال در ما پیغمبر را وحی کرده. این پیغمبر کتاب خدا را به ما تفسیر کرده و این کتاب خدا و سنت پیغمبر مشکلات دنیا و آخرت ما را حل می کنند. بدون هر جایی که تنازع آمد فردوه الالله و سوی خدا و پیغمبر بازگردانید. و سوی خدا و پیغمبر بازگردانید. این کنتون مؤمنین، این کنتون تؤمنون بالله اگر شما ایمان به الله دارید و به روز آخرت دارید. معنا کرد چی شد؟ که هر دو تنازع دارم با مرا به کتاب یک شخص روی نتو کتابی که 10 سال پیش نمیشه 5 سال پیش نمیشه این به این من روی نتو تنازع را حلش با قرآن و سنت می کنه. مشکل ایجاد میشه با قرآن و سنت باز کرد ثم یشبل کرده بعد از خود روح دید میشه خیر و خرون قبل ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یشبل کرده. آیا تعداد مردمی هستن که عجیب دارد شورت میده هر چی که در کتابخانه تر باشه در باشه در اختیار دموره میده این اصلا کنانه این تو بکن کنانه نظرش با خودش هست نظر کنار بکن با قرآن حدیث مراجعه به او جهر پیدا کنید درست پیدا نکدید تجدید نظر فکر کنید تجدید نظر بکن این رای حال است. بنابراین هر دو شما اختلاف کرده ایشه این در چیزی از امور دینتان در چیزی از امور زندگیتان فردوه الالله باز کردن اختلاف کرده و سوی خدا و قرآن کریم کنن مرجعی هست و رسول به حدیث پیغمبر باز کردن این کنتون تکمیون بالله و الیوم الاخر اگر ایمان به الله و روز آخرت دارد دارکن این رجعت به سوی قرآن و حدیث خیر بهتر است. این بهتر است و احسن و تقویلا و نیکوتر است انجام آن. انجام آن هم نیکوتر است. یک نفر که پیغمبر خدا این رو گفته مشکل حل می شود. مشکل حل می شود. و از طرف دیگری این نقطه را باید ما شما بفهمیم. یکی از روزها ما دست می گفتیم خداوند متعال مولوی سردارحیم فنجانی را ببخش استاد ما و از تو گفتیم که استاد ما می تانیم حکومت اسلامی را در روشنی مذهب ما با حنیف رحمت الله علیه جور می کنیم و برمار اینه را چیم مذهب ما با حنیف کوچکتر عزیز که تو حکومت اسلامی را ترجور ما کار را آمد کفتیم چون این کار را میشه؟ ببین تو حکومت اسلامی را گفتی معنایش این که او به حدود افغانستان تعداد باز ندارد حکومت اسلامی باز ندارد یک دیگر او به تمام مردم هستن و در زیر چتر حکومت اسلامی با شوافی زندگی میکنن باز مالکی ها زندگی میکنن و در اوجا مردم ای که ایش در مصحب نیست اونا زندگی میکنن اون دو زندگی میکنن و تو مکلفیت داری که در ایتی یک سیستم را بسازی که همه گیر جایی و همه گی باید احساس را باید بسازن و اگر بسیار جالب بوده حکومت خطان و افغانستان نیست حکومت اسلامی که گفتیم باید کل عالم هستن از این خاطر باید میگه کوچک هست از این خاطر خیلیش چه حد چیست فردو الالله و رسول قرآن حدیث حاکم دو در دان اما طابق با زندگیتان عمل بکنیم اما طابق با واقع عمل بکنیم و این دقیق ترین یک بنابراین ما باید کوشش بکنیم داری که خیلون این قرآن حدیث به مردم بدین این بهتر است و احسن و تعبیدا نیکوتر از عاقبت از عاقبتش نیکوتر است قرآن حدیثی که بفهمید میفهمید زورت نمیده تعصب از بین میره حدیث پیغمبر که بخونی که ببینی که پیغمبر دست ایلا نماز خونده پیغمبر دست بسته نماز خونده پیغمبر زیر ناف نماز دست خدا گرفته سر سینه خود نماز دست گرفته تو کلش پیغمبر خدا که چرا خیلی زورت میده دیگر مشکل دیگه در چی هست دیگه؟ پیغمبر خدا دست این خم بلند کرده، پیغمبر دست این خم بلند کرده، پیغمبر دست این خم بلند کرده. چرا حال و حال میبین دیگه؟ همش حدیث پیغمبر خدا هستن. ببینید که قرآن حدیث که داده شد تعصب گم میشه، بعد از اون دل خلاص میشه. باز یک برادری که در مجلس ایستاده میشه، باز اون برادر رو میبینید دیگه، الحمدلله که مسلمان هست، الحمدلله که او حدیثی که مثل شعمل نکردن بیتر شعمل کردن. و جالب ایست که الحمدلله حدیث عمل پیامبر خدا یک بخش ما عمل میکنه، یک بخش یک برادر دیگه عمل میکنه، یک بخش دیگه برادر عمل میکنه. این تو انسان شما در دنیا پیدا نمیدون کل کارایش تطبیق میشه و جز پیامبر خدا علیه السلام که هر چیزی گفته و کرده یک تعداد مسلمان به الله او را وادار کرده که او عمل پیدا و تمام کارهای پیغمبر خونده است، تمام کارهای پیغمبر. و شکر بگش که سنت پیغمبر نمرده و سنت پیغمبر عملی میشود. چقدر خوب است که دلت خلاص میشود، احساس برد پیدا میشود، برادر تا برادر میگی، سرگفای کوچک یک دیگر رو نمیزنی. و احسن و تقویلا از حیث عاقبت این قرآن حدیث اینی فایده داره که دلت یک طور بلند میشود، بعد از اون بازینه و تعبیر خود دعوت نمیدی. با دین اقا کوچک نمی کنی که در دکان تو جای شود، باید با کلام هم می شود. علم تر ایل الذین یقومون انهم آمنوا بما انزل الیه، آیت دی بسوی آنانی که می پندارن انهم که هر آنیشان آمن ایمان آوردن، بما انزل الیه با آنچه که بسوی تو نازل شدن، و ما انزل من قبل با آنچه که پیش از تو نازل شده بود، یوریدون همی خانیت را حاکم بلد تاغوت که قضایه را بشتار تقدیم بکند بسوی تاغوت و شیطان، و قد اومی رو در حالی که معمول شدن این یک گروبه که به تاغوت منکر شدن. این دیگر رد به دموکراسی خیل است. قرآن کریم تو آیت بچین آنانی که دموکراسی را قبول میکنند خود یک خفاق محکم در رویش میدنند که ای مسلمان شریعت برای تدبیر آمده، این برای مذاب نیامده. یکی یهود که یک مسلمان منافق به اصلاح بگوید که دستون در مال جنجال بگوید، یهود گفت که سریم بشه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و در من موت فیصله بکنم. او خو میفهمید که خواهند چی میگن، نیو جایی میره کجا میره بشه که هر نشتر میره. یهودی خو میفهمید که یهود که به اشرف خلاف عدالت فیصله میگفت نه به تو امکان نداره. خب گفتش میگفت شد آخری یهودی برسید که تو خواه مسلمان است، رسول خدا در میان تو نست میری به کسی دیگر نه، تو باید به پیش پیغمبر خدا رو خوب است. رفتم پیش پیغمبر خدا علیه السلام، قضای خدا پیش کرد و پیغمبر خدا با من گرد یهودی فیصله کرد. بیرون که برم ما خیره قبول نمی کنم، میرم پیش حضرت عمر. گفت درست است خیره بود او جا بود پیش حضرت عمر، در روزش دخل باب کرد و باش خیرات باز کفت در بین ما فیصله بکنید. خوب است چی فیصله بکنیم؟ یهودی گروه کنید ما ایتو یک مشکل داشتیم، اولی نفر قبول نکرد که پیش پیغمبر خدا بریم، بعد از اینکه قبول کرد پیغمبر در بین ما فیصله کرد و این مال به از ما دانست. بعد گفت پیغمبر هم ایتو نکرد آمد که تو باید فیصله بکنید. کاری خوبی از پنج نفر صدق بکنیم داخل خانه شمشیرش را گرفت بیرون برد، این فرقش که زد سرش را روش بنداخت. اما دیگه میگه بعد حتی بری را آرام شد دیگه نفسش بر آمد و گفت این فیصله عمر است در حق رو انسانی که فیصله خدا و پیغمبر را قبول نمی کند. این دیگه بعد از اونه کلمه فاروق به این شاه لقب الله درش دار. این هم الله از اونا را بر ما حکایت میکنه. حکم خدا و پیغمبر وجود دارد. باز میره پیش امریکا، میره پیش ملل متحد. این بیدینار عمر داره انسان دادن است، عمر داره به این سرش بزنن چه بجه نه هرمش بکنن که دیگه آوازش کشیده نشد. اینجا حکم خدا وجود دارد، تو برنامه میری دموکراسی بر ما میگی بعد وقت خدا میشه باز این کلمه چطر هست. چیزی که بر ما مهم است قرآن حدیث بر ما مهم است. الم نرایت ایدالدین یرمون بانانی که می پنداره انه هم آمن رو اینا ایمان آوردن به ما اون زلیلهی که بانچ که بسوی تو نازل شده. قرآن کریم چی می کنن؟ حالا بین چه 27 رمضان است فهمیده شد؟ یعنی جشن قرآن هم دیگه تو خسر تو ایمان نداری جشن نداری چی می دیم؟ حدیث یا تدبیر و ما انزل من قبل و آنچه که برای تو پیش از تو نازل شده بود یوریدون میخواهند یا تحاکمو الی الطاغوت که قضایای خود را تقدیم بکنند الی الطاغوت به سوی طاغوت. طاغوت خوب شناسیم که هر آنچه که غیر خدا پیغمبر بوده باشد و بر ضد خدا پیغمبر باشد طاغوت است، هر چی که باشد. و در حالی که طاغوت است امریکا طاغوت است، بزرگترین طاغوت بوش است. هر کسی که میرود در حقیقت به طرف بوش که میرود به طرف محاکم خدا کارای خدا به طرف طاغوت بگذارد. یوریدون این یتحاکم و ایلت طاغوت میخوان که قضای خدا تقدیم بکنند به سوی شیطان بزرگ و قد امرو حالا که مأمور شدن ان یکفرو به که انکار بکنند این طاغوت. مسلمان مأمور بشه که به طاغوت انکار بکنند و یورید الشیطان و میخواهد شیطان این یوبینده هم لدارن بعیده که گمراه کنه ایشان را با گمراهی دور از حق و دور از حق پرده از برام که دور شدی از حدیث پیامبر دور شدی دیگه باز حق پیدا نمی کنی رفتی بر بخی شدی. و اضافی لله و چون گفتن شد برای ایشان تعالا و بیایید الى ما انزل الله بسوی آنچه که فرود فرساله الله و الى رسول و بسوی پیغمبر که فیصله بکن در بیان ما رأيت المنافقين نبين منافقان يصدون عنك صدودا ميستان أستور بإستاداني أستور إستادا مشا تعقل منها يعني كماك وقت ميسر وضعي يكديان ديار ديشن. رأيت المنافقين نبين منافقان يصدون عنك صدودا ميستان أستور صدودا باز إستاداني باز إستاداني التأكيد مشا لها أم مشا إستادا أما قال الله قال رسول الله سويتا لا تستاد مشا نه استاد نشده ایجا بگو بود اشتاد. فا ایت المنافقین یا صدون عن که صدود دار که از قبول دعوت تو اعتراض میکنند. فا ایتا پس چیگونه باشد اذا اصابت و مصیبت حال دار که برسد به ایشان مصیبت توسط شمشیر و عمری به ما قدمت ایدیهم به آنچه که پیش فرستاد دستهایشان پیش فرستاد چرا حکم خدا را قبول نمیکنند. سمت یا بود که باز بیاین نزد تو یحلفون بالله قسم به الله میخورد این عربنا الا احسان و توفیقا نمیخواست مگر نیکوکاری و موافقت با شریعت را. ما همین کدام گفتی نداشتیم نه دیدی این گفای منافقانه هست از دو مصیبتی برشان برسد توسط شمشیر یک مسلمان بما قدمت ایدیهم بس به اون گفته هایی که پیش از خود صادر کرد. ببینیم که ما را در یک داخل هستیم و درش خبر داریم نیم و گفت که میزنیم از این زبانی تو که گفتیم با او اقرار که میزن تو فیصله میکنیم گفت داریم اجازه ما خب بدل کسی نمیکنیم. ما الان هم میگیم که اگر کم امی هست که حکومت اسلامی است و شریعت خدا را تطبیق بکن ما خب مشکل نداریم بیدیم تطبیق بکن. اگر گفت امی است حجاب اسلامی را تطبیق بکن. اگر گفت از دین هست کوانتون ها را از زن ها و بچه ها را جدا بکنید اینی که با ما میداریم و این کلش میشود چهار کوانتون در کابل هست تقییدش بدیم یک کوانتون پلتخنیک کلش بر زن ها بدیم چقدر خوب کار هست اختلاف نمیشه اسلام تدبیق میشود کوانتون کابل بر مردا بدیم این رقم هم نمی کنیم میروانی بکنیم صبحگیش هست برای بچه ها بدیم بیشینه برای دختر ها بدیم پیشینه برای باشه بودن صبح کیشه برای دختر آباده این کارهای حلی هستن و نمیخواهیم که نمیخواهیم ورد نکنی منافق هستیم منافق و شاه خطب ندارم این رقم از اون که دین برشونه ای که رای حل برشونه ای که تدبیقش نمیخواهیم تدبیقش نمیخواهیم از این خاطره ای که هر دو مصیبتی باید برش کردن تو مجاور باید بیان نزد تو یحلفون بالله بعدا قسم میگیرن این عرض ما الا احسان و توفیق نمیخواست مگر نیکوکاری و موافقت را. اولئک که الذین آن جماعت کسایی هستند یعلم الله میداند الله ما فی قلوب آنچه که در دلهایشان است و اعرض عنهم پس ازشان اعراض بکن و عظهم پند برش بده همیشه نصیحت برش بکن اعراض از پیش بگویند در پرویش استاد نشد حمایتش نگو برش که سعید که تو اصلا بخاطر تو خونم میکنم ولی اگر در زندگی بودو میکنم تو خونم بودا بخاطر شریعت خدا میکنم بخاطر تو نمیکنم بنام و عرض عنهم از موافقت اینها اعراض بکن تو باید رایت مستنکر بوده باش باید بگه نه با تو نیستم در این کار و عید کن همیشه باش نصیحت بکن و عید کن و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا بگو بر دربارهشان قولا بلیغا سخن مؤثر دار سخن مؤثر را باش بکن. سعید بن المسیب رضی الله عنه هارون رشید باش یک خط نوشته کرد در خط براش نوشته کرد که ببین کلی که من همین شروع آمدم و من نشستم من هم بر تخایف بسیار بزرگی دادم در این عالمان تو نیامدی پیشون بنان هر دا خط ما بر تو رسیم بعد از باز به طرف من حرکت باید و من منتظر ملاقات تو هستم. کسی که خط برش میبره بسیار هم تو وقتی یکی از سایمان سوای دربار بود لباس بسیار خوب بود در پیش مسجدش که پایین شد امام رحمت الله علیه در که شاگردایش مزروع به مذاکره ای بود همی که در مسجد این دروازش داخلش شناختش که از آن جمله دولتی هستن ایچه تکر امام خیلی به نماز خواندن شروع کرد این نفر شد تا که امام نماز خلاص کرد بعد از بازی خط برش پیش کرد خطه که برش پیش کرد بازی خط از هر ونگوشتش به یک شاگردش که بخواهد چی بخواهد خط را این برشید هم مطالعه میکنه بعد برش گفت که در پشتش برش نوشتن شاگرد امام میگه که اگه اجازه تان کنم یک کاغذ دیگر رو بیارم نه دمی نوشتن کن سعی با پاچا بیارم نه اگر این پاچا این کاغذ هم از پیسی خود آمد برنده باشه و در این صورت نمیخوام که مال حرامش به شما بانم باید پس لجن و اگر از بیت المال بوده باش نباید به جای طلب شد اشترش نوشته کن باش گفت سب چی نوشته کن گفت نوشته کن بعد از خمد سمان باش گفت ای کسی که ای کسی که بخاطر خواسته های نفسانی و ظلمت و تعرض بیجا و بیت المال الله لذت نماز است ای کسی که به اساس محکمه های نادرسته خداوند متعال لذت تلاوت قرآن از تو گرفته ای کسی که تو به احکام خدا ملتفت نیستی الله لذت ذکر خدا را از تو گرفته بعد تو با نصیحت های خدا داشت نوشته می کنن این را که می گوید این سمنصده که خط آورده این تغییر می کنن این تغییر می کنن خط می گیرد می بوسد بازم لباس مفشن خدا با مردم خیرات می کنن لباس آتی این را میگیرد و به طرف هارون رشید حرکت میماند اونجا که پیش قصر میرد این را کسی نمیماند باز به خودم معرفی میکرد برای خدا من خدا مثلا من سب هستم بگذاره مارا که حتی پرده بود خب این را میماند همین که هارون رشید نفر دید که لباس شیواز است گفت که کسی که خطا برده به حق رسید و کسی که خطا داده بود زیان کرد حتی میگیرد میخواند وقتی که میخواند چند چاپلوس های رکر داگرد امیر المؤمنین هارون رشید وجود داره گفت که سید ایمان رو بخواهید که یک سرزنشش بدیم و بهش مردم سرزنشش بدیم بندیش بکنیم تحقیلش بکنیم که به شما چون این خرد نوشته کرد هارون رشید باز گفت که من قسم با خداست که حق برم گفتم بعد هر سبکی هارون رشید خطی از او ایمان را میگرفت و میخواند و بازگیریان میکرد میخواد و گریان میکن ببینیم که همیشه دوستهای خدا کسایی باید بوده باشن که و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا سخن مؤثر را برای ولات امور بگونا بترسن با نها ولما نباید سخن نرم نرم گفته برن که دیرو باز غلط میشن اگر ولما برای ولات امور سخن مؤثر را برش بگن اینا اسلام میشن اینا زمینه اسلامشان مساعد میشن هر جا علما برود دستی پاشا را ماش بکنند و صاحب صاحب برش بگوید پاشا باز خود را گمراه می کنند با دیگه هم کلام می شود از این خاطر یکی از مکرم یه جا علما نیست که برای ولات امور گفت بلیغ و مؤثر را برش بگوید که او می مورید این تو برش بگوید کرزای اک چند روز باز می مورید و خداوند متعال از تو پسان می کنند بعد چی جواب خواهد داشتید شرابی که در افغانستان شراب میخوره عزیزم از تو الله پرسان میکنه اوجه از پشت پرسان نمیکنه از تو پرسان میکنه کسی که باز در قاضی هست کسی که هر کسی که در جای هست الله از اون کس پرسان میکنه این تو برش بگو و ما ارسلنا من رسول نفرستادیم هیچ پیغمبر الا لیطاع باذن الله، مگر برای آنکه فرمان برده شود از وی باذن الله به حکم خدا، به حکم خدا از پیغمبر فرمان بایسته بریم. بنام دین برای تطبیق آمد، دین برای مذاق و بوسه کردن نیامده که زیر شاروخ تیر بکنه، بلکه نیامده دین برای کفار مفت نیامده چفت بکنیم اولادای خودش، دین برای تطبیق آمد یا برای سرش تطبیق بکنیم. ولو انهم ظلموا انفسهم، وگر ایشان آن را که ستم کردن بر خویشتن جاءوک آمدن نزد تو فاستغفر الله، پس آمرزش خواستن از خدا و استغفر لهم الرسول و طلب آمرزش خواست برایشان پیغمبر توجه الله هر انمی ربن خدا را توابا قبول کننده توبه رحیم مهربان، هر انسانی که بر خود ستم بکند و به سوی خدا و پیغمبر مراجعه بکند الله جل جلاله برشان میباشد. خداوند متعال در تواب سیغه مبالا بسیار قبول کننده توبه، الله بر بنده خود میگردد هر کسی که بوده باشد.